الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. او فرمایا اے حبیب پناہ غاړم په پالن کې د خلکو چې د ټول خلکو تربیت کوي پالنه کوي. ملک الناس چې هغه مالک او بادشاہ د خلکو دی. الہ الناس او معبود دے مددگار دے حاجت روا د خلکو دے. من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسه چون کی نام د شر دا وسوسه چون کی نا الخناس. خناس صیغه مبالغه وا. شیطان ته خناس لوی وای کله چې د ذکر واوري نورستو کی نو دا خنسا ماده پا مانا دا تأخورا دا رستوالی رازی دا شر دا وسوسی چونکی نا الخناس چه کل دا اللہ ذکر واوری نو دے پٹیگی و رستو کی. یو جنار وقت سڑے دے ذکر کرے تلاوت دے گئی گنے تسبیحات دے رہی چه کل دا اللہ ذکر کے نو دا شیطان پٹیگی او دے وسوسنا چے و کل کدے غافل تاو مو بھی کنا نو بیا دې په غیبت او په چغلي او په گناهونو او داسې کارونو کې اخته کوي چې آخرت د پاره تباہی سبب وي. الذي ها يوسوس في صدور الناس چې وسوسه چي په سينو د خلکو کې. من الجنه والناس برابر خبره د کاد پیریانو نه یو کد انسانانو نه. بسم الله الرحمن الرحیم. اور اسور مسلمانان راغلی ہے اسور اور ادن کی د ټول خدمت کې دا درخواست ده الله بندگانو دا فانی ژوند دې قران شریف ته کې ده قران ذکر کچا لفظی نیز د کړي نو الفاظ از د کړي او کا الفاظ مز د کړي د قران معنا از د کړي. ذکر اعظم استادو د ہدایت کتاب دې ایمان کتاب دې ایمان او دین غره شي کتاب لنی ناس نو کوم ځای کې وز د کړي نو دا څه بتول کوي کړه طول وعدو که اللہ توفیق دل درکی ورا اللہ نغواری یا الہ الالمین غواری ما وعملم پیو که اخپل علماء سرکی نئی قرآن زکی یو وقت دا سے مکرر کئی چی دا سے علماءوی چی اغید مدارس و نفارغوی او الحمدللہ علم مکڑی قرآن ورسروائی دی که بڑیر خیرونا دی گر دا سے خبر دی ایمان نشتا چی قرآن کئی نا دا سی خبره د ایمان نمنافی نیشته چې قرآن داغی بار بار رد نکه. دی کتاب که دیر خیر ده دا دا خیر کتاب ده. اللہ دی مو تاسو طول لطوفیق را کس ورد امون بانه گوره زوال ده دی وجن را غلی ده چه مو مسلمانان و علمن عملن کتاب اللہ پریخه او کافر دا کوشش کئی چرا دا مسلمان دا کتاب پلاسو کراوان لی شیطان کوشش کئی چرا راوان لی مو تاسو بده مخالفت کو کنو بکو قرآن بلاسو که انشاءاللہ را خلو او اللہ را بده دید علم و دا عمل سوال کو دویم دارش یوازی مونگ نا دا خپلو زنانو بارکی کوشش بم کو ذکر دا نیمی ندیر امت دا پا کورونو که نکور که بم دا کوشش کو دا اللہ دا حبیب دا کور دا پارا اللہ سے انتخاب کرو بی بیانو تیوی قرآن و سنت در تا دا اللہ حبیب وینو دا یاد وی دی سر با دا کور اصلاح کی دې سره اخلاق جوړيږي دې سره کور کې برکات راځي. نو مهنت وکړئ دې لپاره فکرمن شئ الله نه وغواړي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الله تعالی الحمدونه دې چې موږ خپل کتاب تکینولو الله رسول امت دې خپل کتاب لکېره الله تر مرګ موږ دې کتاب نه جدا مکی. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. يا الله زمو دعا قبولك ولا مساله روي القران پاک ده ختم په اختتام کې دعاګانې قبلي کې باه صحابه او اولاد او دارا جمع کړ او دا مبارک میاشتم دا مسلمانان زه پزې ډېر مصائب کی نشرا و تاسو په دعا کې یاد کو درو شریف وای نو